من همزه ونفسه ونفسه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے جو مذکر ہیں بیٹے ہیں ان کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. اگر تمہاری اولاد میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں اور ہوں وہ دو سے زائد دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے کل مال میں سے دو تہائی حصہ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر بیٹا کوئی نہیں بیٹی ہے صرف ایک تو مرنے والے ماں یا باپ کی جائیداد میں سے اس کے ترکہ میں سے آدھا حصہ بیٹی کا حق ہے. والی ابویہی لکل واحد منہما السدس اور مرنے والے کے ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. چھٹا حصہ ماں کا چھٹا باپ کا. یہ چھٹا حصہ اس وقت ہے ان کان لہو والد اگر مرنے والے کی اولاد ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ. اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے اور صرف اس کے ماں باپ ہی وارث ہیں تو پھر اس کی ماں کے لیے فَلِ أُمِّهِ الثُّلُثُ تیسرا حصہ ہے. فوت ہونے والا اس کی اولاد نہیں ماں اور باپ اس کے وارث ہے تو ماں کے لیے تیسرا حصہ باقی دو تہائی حصے باپ کے. یہ اس صورت میں ہے جب اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو. اگر میت کی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں تو پھر بھی وارث بنیں گے ماں اور باپ ہی. بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا باپ کی موجودگی میں. تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. چھٹا حصہ ماں کا اور باقی پانچ سدس. کل مال کے چھ حصے کریں ایک ماں کو اور باقی پانچوں وہ باپ کے ہیں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہ وراثت تقسیم کرنی ہے اس انداز میں وصیت کو پورا کرنے اور فرض کو ادا کرنے کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں پتا نہیں کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے نزدیک کون ہے. فریدہ من اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریدہ ہے. اللہ نے خود ہی مال تقسیم کرنے کا اصول متعین کر دیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ بڑا دانا بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. والا نصف ما ترک ازواجکم. تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو. بیوی کی فوت شدہ کی اولاد نہیں ہے تو اس مرنے والی بیوی کے مال میں سے خامد کو آدھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر مرنے والی عورت کی اولاد ہے تو پھر اس کے خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا اس کے کل مال میں سے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو وہ ایک ہو دو ہو تین ہو یا چار ملے گا ان کو, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ, اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کے لیے سمن آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے, یہ حصہ ان کو ملے گا. من بعد وصیت توصون بها او دین, وصیتوں کو پورا کرنے اور فرض کو ادا کرنے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اگر آدمی کلالہ ہو, کلالہ یعنی کہ نہ اس کے ماں باپ ہو نہ ہی اس کی اولاد ہو, اولاد بھی کوئی نہیں اور ماں باپ بھی کوئی نہیں, بہن بھائی ہیں اس کے, تو پھر وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو اس کے بھائی یا بہن ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. یہ ہے اخیافی یعنی کہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کا حصہ, فوت ہونے والا فوت ہو گیا اور اس کے بہن یا بھائی ہیں ماں کی طرف سے سگے ہیں لیکن باپ کی طرف سے سوتیلے ہیں, تو ان بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو, بھائیوں کو بھی چھٹا حصہ اور بہنوں کو بھی چھٹا حصہ. اور اگر دو جمع ہو جائیں بہن اور بھائی تو پھر ان کو مل جائے گا ثلث, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, اگر ایک سے زائد ہوں, اخیافی ماں جائے بہن یا بھائی ایک سے زائد ہیں, دو ہیں تین ہیں بہن بھائی یا دو تین بہنیں ہیں یا صرف بھائی ہیں دو تین, تو ان کو مرنے والے کے مال میں سے ایک تہائی حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار, وصیت جس کے اندر ضرر نہ ہو اس کو پورا کرنے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ حصہ دیا جائے گا. وصیت من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے, بردبار ہے. یستفتونہ کا, یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کہہ دیجئے کہ کلالہ کے متعلق اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤ ہلاک, کہ کوئی آدمی اگر فوت ہو گیا, لیس لہ ولد, اس کی اولاد نہیں ہے, کلالہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کرتی ہے, کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو, ولہ اختن, اور اس کی بہن ہے. پہلے جو بہن بھائیوں کا حصہ تھا وہ تھا ماں جائے بہن بھائیوں کا, اب یہ ہے باپ جائے بہن بھائی, ماں کی طرف سے جو ستیلے ہیں یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے, ان کا حصہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہے فَلَهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ, تو مرنے والے کی وراثت اور جائیداد میں سے آدھا حصہ وہ بہن کا ہے, بہن اس کی وارث ہے, مرنے والا اس کی اولاد نہیں اور اس کے والدین بھی نہیں, اس کے حقیقی سگے بہن بھائی ہیں. اگر صرف ایک اکیلی بہن ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا کل مال کا. وَهُوَ يَارِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کا ایک اکیلا بھائی ہے تو پھر یہ اکیلا بھائی اس بہن کی ساری جائیداد کا وارث بن جائے گا. اگر اس کی اولاد یا اس کے اولاد اور والدین نہیں ہیں. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, مرنے والا مرد ہو یا مرنے والی عورت ہو, اور اس کے حقیقی سگے بہن بھائی دو یا دو سے زائد ہوں تو پھر ان کے بارے میں اصول یہ ہے فالز ذاکاری مثل حد الانثیین کہ سارے کا سارا مال ان کے اندر تقسیم کر دو. اور طریقہ کار تقسیم کا یہ ہوگا کہ مرد کو عورت کی نسبت دگنا دیا جائے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ نے معاملہ تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو وراثت کے باب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بتانے کے بعد یہ فرمایا ہے من بعد وصیت یوصى بها او دین من بعد وصیت یوصین بها او دین من بعد وصیت توصون بها او دین من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار. یعنی کہ یہ سارے کا سارا کچھ طریقہ تقسیم شروع کب ہوگا؟ قرض کو ادا کرنے اور وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد. تو مرنے والا جب مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے. مرنے والا جو مال چھوڑ کے مرا ہے اس کے مال میں سے اس کے کفن اور اس کے دفن کا انتظام کیا جائے اس کے ترکے میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایک اس کی مثالیں موجود ہیں. مثال موٹی سی لے لیں غزوہ احد کے مقتولوں کی, جس کے پاس جو کپڑا تھا اس کو اسی کپڑے میں کفن دیا گیا. مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک چادر تھی ان کے پاس چھوٹی سی, سر ڈھانپتے پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی چادر کے اندر اس کو کفن دے دو اور اس کے اوپر ڈال دو اور سر پر یہ چادر ڈال دو اور پاؤں کی جانب اذخر نامی گھاس وہ رکھو. تو جو جس کا طریقہ تھا اسی میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس نے وصیت کی ہے اپنے مال میں سے اس کے مال کی وصیت کو پورا کیا جائے گا ایک تہائی مال میں. اگر کسی آدمی نے اپنے سارے مال کی وصیت کر دی کہ فلاں بندے کو دے دینا یا اللہ کے نام پر فلاں جگہ لگا دینا یا آدھے مال کی وصیت کر دی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی وصیت باطل ہے. صرف ایک تہائی ثلث مال کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا, باقی مال کو نہیں چھیڑا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کے پاس چھ غلام تھے تو مرتے ہوئے چھ کے چھ غلاموں کو اس نے آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا اور بلا کے ان کے تین حصے کیے, دو دو کی تین ٹولیاں بنا دی. پھر اس کے بعد ان کے درمیان قرعہ اندازی کی تو دو غلاموں کو آزاد کر دیا, باقی چار کو غلام ہی رکھا اور اس کے ورثاء میں ان غلاموں کو تقسیم کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وصیت اگر کسی بندے نے ایک تہائی مال سے زیادہ کی ہو تو اس کی زیادہ کی وصیت باطل ہے, تہائی مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے. صحابی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہو گئے, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور مال اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کر دوں, اپنے مال کو صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دے. کتنا کروں؟ اس نے گنوانا شروع کیا. جب ثلث تک پہنچا تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر, ٹھیک ہے تہائی حصے کی مال کی تو وصیت کر, یہی بہت زیادہ ہے. کل مال میں سے ایک تہائی مال کی وصیت کرنے کی, ایک تہائی مال صدقہ کرنے کی اس کو اجازت دی اور فرمایا یہی بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ تو وصیت نہیں کر سکتا۔ تو وصیت یہ ایک تہائی مال میں سے پوری کی جائے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وصیت کرنا ضروری نہیں، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس مال ہو اور اس کو چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود ہو، وہ تحریر کر کے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وصیت کرنے کو فرض قرار دیا ہے، فرمایا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مرتے ہوئے مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وصیت کرے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے، یہ پرہیزگار لوگوں پر فرض ہے۔ تو پہلے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا جائز تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت خود فرما دی ان آیات کے اندر، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اب وصیت کرنا فرض ہے، لیکن جن کا حصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب اللہ میں متعین کر دیا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کتاب المیراث باب لا وصیت علی وارثین کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ لا وصیت علی وارثین، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ بندہ وصیت کرے، ضرور کرے، فرض ہے اس پہ، لیکن کرے ایسے بندے کے لیے، ایسے بندے کے حق میں جو وارث نہیں بنتا۔ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں باپ کے لیے، یا جو بھی اس کے وارث بن رہے ہیں اس کے ترکے میں، ان کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ ذلیل اور حام کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اپنی بہنوں کی اولاد کے لیے وصیت کر دے، اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر دے، اگر اس کے بیٹے موجود ہیں تو پوتے وارث نہیں بنتے، پوتوں کے لیے وصیت کر دے، یا کسی اور کے لیے وصیت کر دے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مدارس کو، مساجد کو، یا اور کار خیر میں لگانے کے لیے وصیت کر دے۔ نفس وصیت اس پر فرض ہے، لیکن ورثاء کے لیے وصیت کرنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا وصیت علی وارثین، کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت باطل ہے، بے سود اور رائے گاہ ہے، اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو وصیت کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور وصیت اپنے مال میں سے زیادہ ایک تہائی مال کی وصیت کی جائے گی، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر کوئی زیادہ کی کرے گا تو اس کی زیادہ کی وصیت بیکار ہو جائے گی۔ پھر وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد قرضے کی ادائیگی، سب سے پہلے کفن دفن، پھر قرضے کی ادائیگی۔ قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچے تو اس میں سے ایک تہائی حصہ ورثاء کو۔ یہ تین کام جب ہو جائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں جن لوگوں کے لیے حصے مقرر کیے ہیں ان کو ان کے حصوں کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔ جن جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حصے متعین کیے ہیں وہ کل افراد ہیں آٹھ۔ بارہ افراد ہیں جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں، بارہ افراد بنتے ہیں کل۔ مردوں میں خاوند، باپ، پہلے نمبر پہ خاوند، دوسرے نمبر پہ باپ۔ یہ یاد رہے کہ مسائل وراثت میں جب بھی کوئی رشتہ بولا جائے، کسی رشتے کا نام بولا جائے، تو اس کا تعلق میت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میت کا خامد، میت کا باپ، میت کا اخیافی بھائی، ماں جایا ماں کی طرف سے سگا ہو، اور باپ کی طرف سے سوتیلا، یعنی دونوں کی ماں ایک ہے باپ جدا جدا ہے، تو ایسی صورت میں اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں وراثت کی اصطلاح میں، تو یہ بھی حقدار ہے اور حصہ دار ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے دادا یا نانا، دونوں کو عربی زبان میں جد کہتے ہیں، دادا نانا یہ بھی وارث ہے۔ اور آٹھ عورتیں ہیں جن میں سے ایک میت کی بیوی، میت کی ماں، نمبر تین میت کی جدہ، دادی یا نانی، اوپر تک نانی پڑ نانی جتنی دور تک ہو، اس سے زیادہ اوپر تو کم ہی زندہ رہتی ہے، اسی طرح دادا بھی اوپر تک۔ تو میت کی بیوی نمبر دو، میت کی ماں نمبر تین، میت کی دادی، اور پھر اس کے بعد میت کی بیٹی نمبر پانچ، میت کے بیٹوں کی بیٹیاں، میت کے بیٹوں کی بیٹیاں، اگر بیٹے زندہ نہیں ہیں میت کے تو میت کی بیٹیاں یعنی بیٹوں کی بیٹیاں پوتیاں وہ زندہ ہیں، تو وہ میت کی وراثت میں سے حقدار بنے گی، حصہ لیں گی۔ اگر میت کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے تو پھر وراثت نیچے طبقے میں نہیں جائے گی۔ پھر میت کی اینی بہن، سگی ماں باپ دونوں کی طرف سے، میت کی اللاتی بہن، باپ کی طرف سے سگی ماں جدا جدا ہو، اس کو کہتے ہیں اللاتی۔ میت کی اخیافی بہن، ماں کی طرف سے سگی باپ جدا جدا، یہ کل آٹھ عورتیں اور چار مرد، بارہ افراد ہیں جن کے حصے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب اللہ کے اندر مقرر کیے ہیں۔ تو ان کا اجمالی سا خاکہ یہ ہے کہ خامد کو حصہ آدھا ملے گا اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے دو یا تین شادیاں کی ہوئی ہیں، اب اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی بے اولاد ہے، باقی دو بیویوں سے اس آدمی کی اولاد ہے، تو اب جس وقت وہ بیوی فوت ہوگی جس کی اولاد نہیں ہے، تو اس خامد کو اس بیوی کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور جب اس کی وہ بیوی فوت ہوگی جس بیوی کی اولاد ہے، ہاں اس مرد سے پیدا ہوئی ہے یا سابقہ پہلے کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اس نے طلاق دے دی یا وہ عورت بیوہ ہو گئی اور اس نے شادی کر لی، مرنے والی کی اگر اولاد ہے تو اس کے خامد کو آٹھ چوتھا حصہ ملے گا، اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو اس کے خامد کو نصف آدھا حصہ ملے گا، یہ ہے خامد کے حصے۔ اور باپ اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد میں بیٹا موجود ہو، میت کی اولاد میں اگر بیٹا موجود ہو تو باپ کو ملے گا چھٹا حصہ، اگر میت کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے تو باپ کو پھر بھی چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور اصحاب الفروض جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں ان میں مال تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ باقی بچ گیا تو وہ بھی باپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کی ایک بیٹی ہے شرک، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، اور اس کا کوئی وارث زندہ نہیں، اب اس صورت میں اس کی جائیداد اور مال میں سے آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا، چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا باپ کو، تو جو باقی مال بچے گا وہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا. یعنی بیٹی ہونے کی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باقی ماندہ بھی ملے گا. اور اگر میت کی اولاد ہے ہی نہیں, میت کی اولاد بالکل نہیں ہے, تو میت کا مال اصحاب الخروج میں جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں ان لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو بچ گیا سارا باپ کا, مثال کے طور پہ یہی مثال لے لو, میت فوت ہو گئی اس کی اولاد کوئی نہیں, ایک اس کی ماں ہے اور ایک باپ ہے, اب ماں کو مل جائے گا چھٹا حصہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں, اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو ماں کو مل جائے گا تیسرا حصہ, باقی پانچ چھٹے حصے, پانچ سدس یا بہن بھائیوں کی موجودگی میں عدم موجودگی میں دو تہائی حصے وہ سارے باپ کے ہیں. یہ باپ کی کل تین حالتیں ہیں. اسی طرح جو میت کا دادا ہے, دادا یا نانا جد, وہ بھی باپ کی طرح ہی ہے. جس طرح باپ کے اندر کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طرح دادا حقدار بنتا ہے, لیکن باپ اگر موجود ہو میت کا تو میت کے دادے یا نانے کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, الحق الفرائض باہلھا, اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر جن لوگوں کے حصے متعین و مقرر کیے ہیں ان لوگوں کو ان کے حصے دو, فما باقیہ, ان لوگوں کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچ گیا, فہو علی اولا راجولن ذاکارن, وہ قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے گا, جو سب سے قریبی مرد رشتہ دار ہے وہ وارث بنے گا. تو دادے کی نسبت باپ زیادہ قریبی ہے نا, تو باپ سارے کا سارا مال لے جائے گا, دادے تک نہیں پہنچے گا. اگر دادا موجود ہے اور باپ موجود نہیں, پھر دادا حقدار بنے گا اسی انداز میں جس انداز میں باپ حقدار بنا تھا. اسی طرح میت کا اخیاسی بھائی, ماں جایا, ماں کی طرف سے سگا, باپ جن کے جدا جدا ہوں, تو اس بھائی کا حصہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اکیلا ہو تو سدس چھٹا حصہ, دو یا دو سے زائد ہوں تو سلس تہائی حصہ, ایک تہائی حصہ, یہ مردوں کے حصے ہیں. اور عورتوں میں سے بیوی کا حصہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس کو ملے گا چوتھا حصہ, اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی ایک ہو یا زائد ان کو ملے گا مرنے والے کی جائیداد میں سے آٹھواں حصہ. یہ مختصر بیویوں کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد میت کی ماں والدہ, اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے بہن بھائی یا مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا, اگر مرنے والے کی اولاد اور بہن بھائی نہ ہو تو ماں کو ملے گا تہائی حصہ, ایک بٹا تین. جو میت کی جدہ ہے, نانی یا دادی, اس کا حصہ بھی وہی ماں والا ہے, ماں کی عدم موجودگی میں نانی یا دادی کو دیا جائے گا, ماں کی موجودگی میں نہیں. پھر اسی طرح جو میت کی بیٹی ہے اگر اکیلی ہوگی تو اس کو آدھا حصہ ملے گا کل مال میں سے, اگر دو یا دو سے زائد ہوں گی تو پھر دو تہائی حصے ان کو ملیں گے, سلوسان, دو بٹا تین, دو تہائی حصے. اور اگر میت کی اولاد میں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی موجود ہیں تو لذکاری مثل حضر انسائین, پھر وہ سارے کے سارے عصبہ بن جائیں گے, وہ اصحاب الفروض میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگا کہ بیٹی کی نسبت بیٹے کو دگنا دیا جائے گا. اور میت کی پوتیاں, میت کے بیٹوں کی بیٹیاں اگر اکیلی ہوگی تو اس کو آدھا حصہ ملے گا, دو یا دو سے زائد ہوں گی تو پھر دو تہائی حصے ملیں گے, یہ کب؟ جا جب میت کی بیٹی موجود نہ ہو. اگر میت کی ایک بیٹی موجود ہے تو پھر پوتیوں کو سدس چھٹا حصہ ملے گا, اور اگر میت کی دو بیٹیاں موجود ہیں تو پھر میت کی پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر میت کی بیٹیاں موجود نہیں ہیں تو میت کی پوتیوں کے ساتھ ساتھ میت کے پوتے بھی موجود ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے عصبہ بن جائیں گے. لذکاری مثل حضیر السیعین کے اصول کے مطابق بے پوتیوں کو پوتوں کی نسبت آدھا حصہ ملے گا اور مال ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. پھر میت کی جو اخیافی بہن ہے یعنی ماں جائی بہن, ماں کی طرف سے سگی باپ کی طرف سے سوتیلی, اس کا حصہ بھی وہی ہے جو میت کے ماں جائے بھائی کا ہے, یعنی اکیلی ہوگی تو اس کو ملے گا سدس چھٹا حصہ, دو یا دو سے زائد ہوں گی تو پھر ان کو ملے گا سدس ایک تہائی حصہ. اور جو میت کی اینی بہنیں ہیں یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے, تو پھر اکیلی ہو نصف آدھا حصہ, دو یا دو سے زائد ہو تو پھر سلوسان دو تہائی حصے, ساتھ ان کے بھائی بھی شریک ہو جائے تو پھر ان کو لذکاری مثل حضیر السیعین. اسی طرح جو میت کی اللاتی بہنیں ہیں یعنی باپ کی طرف سے سگی اور ماں کی طرف سے سوتیلی, اکیلی ہوگی تو آدھا, دو یا دو سے زائد ہوں تو سلوسان بھائیوں کی موجودگی میں, اسی طرح لذکاری مثل حضیر السیعین. لیکن اینی بہنوں کی موجودگی میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو سگی ہیں ان کی موجودگی میں ان اللاتی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا, محروم ہو جائیں گی. اور بیت کی یہ تینوں قسم کی بہنیں اینی اللاتی اور اخیافی بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گی, بیٹیوں کی موجودگی میں بھی محروم ہو جائیں گی, اور باپ کی موجودگی میں بھی محروم ہو جائیں گی. اور اگر بیٹیوں میں مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ حصہ باقی بچ جائے تو پھر بہنوں کو وہ باقی ماندہ حصہ مل جائے گا. اجعل البنات مع الاخوات مع البنات اصحابا, بہنوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں اصحابا بنا دیا جائے گا. یہ ایک اجمالی تھا خاکہ ہے ان کی وراثت کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے. تو میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا؟ اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست. کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد جو مال باقی بچا ہے, اگر میت کے سر پہ قرضہ موجود ہے تو میت کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے. قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک تہائی حصہ, وہ اس سے وصیت پوری کی جائے گی. اگر اس نے ایک تہائی سے کم وصیت کی ہے تو کم جتنی اس کی وصیت ہے وصیت پوری کر دی جائے. وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ اصحاب الفروض کو, ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر متعین و مقرر ہیں. ان کو حصہ دینے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے, مثال کے طور پہ مرنے والا مر گیا, ایک اس کی بیٹی ہے ایک اس کی بیوی ہے, اب آٹھواں حصہ بیوی کا اور آدھا حصہ بیٹی کا, کچھ مال تو باقی پھر بھی بچ جائے گا نا, اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جو مال باقی بچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما باقی فہو لأولى رجل ذکر, وہ قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے گا. جو مرد رشتہ دار قریبی ہوگا اس کو دیا جائے گا, عورت کو نہیں, قریبی مرد رشتہ دار کو. اب میت کا سب سے قریبی مرد رشتہ دار اس کا بیٹا ہے, میت کا بیٹا, میت کے بیٹے کا بیٹا, میت کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا, میت کا بیٹا, پوتا, پڑپوتا نیچے تک. اگر یہ موجود نہ ہو میت کے ابنا تو پھر دوسرے نمبر پر میت کا قریبی رشتہ دار بنتا ہے میت کا باپ، آبائی جانب میت کا باپ، میت کے باپ کا باپ، میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا پردادا اوپر تک. اگر میت کے آبائی جانب بھی کوئی موجود نہ ہو پھر میت کے بھائی، میت کے بھائی وہ حصہ دار بنیں گے، میت کے بھائی وہ نہیں تو میت کے بھائیوں کے بیٹے، وہ نہیں تو میت کے بھائیوں کے بیٹوں کے بیٹے، یعنی میت کے بھائی، میت کے بھتیجے، میت کے بھتیجوں کی اولاد بیٹے، یہ وارث بنیں گے. اگر یہ بھی موجود نہیں تو پھر میت کے باپ کے بھائی یعنی میت کے چچا وہ وارث بنیں گے، میت کے چچا وارث بنیں گے. اگر میت کے چچا موجود نہیں تو میت کے چچاؤں کے بیٹے، میت کے چچا زاد کزن، وہ بھی نہیں تو میت کے چچا زاد کزنوں کی اولاد میں سے بیٹے. اللہ حاضر قیاد اسی طرح یہ طریقہ کار کرے گا. یہ ہیں قریبی مرد رشتہ دار، بالترتیب ان کو حصہ دیا جائے گا. ان کو اصحابات کہتے ہیں وراثت کی اصطلاح میں. تو اس طریقہ کار کے ساتھ ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی. اور اگر اصحابات موجود نہ ہو، مرنے والا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، چند ایک اصحاب الفروض ہیں اور اس کے بعد اصحابات موجود نہیں ہیں، تو پھر اصحاب الفروض کو ایک مرتبہ حصہ دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر حصہ دے دیا جائے گا، دوبارہ اسی طریقے کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا. پھر بھی بچے گا ضرور کچھ نہ کچھ باقی. جو کچھ نہ کچھ باقی بچے گا وہ زمین ارحام، دوسرے جو قریبی قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دے دیا جائے گا. اگر کسی کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہیں، کوئی کٹا پھٹا لٹا پھٹا پہنچا ہے جس طرح مہاجرین ہوتے تھے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے. آج کل بیت المال تو نہیں ہے، مدارس موجود ہیں، فقراء و مساکین جو مصارف ہیں زکات و صدقات کے ان پر لگا دیا جائے، یہ آسان طریقہ ہے. یہ مختصراً وراثت کے احکامات ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان احکامات پر عمل درآمد کرنے میں خاصی کوتاہی برتی جاتی ہے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے حربے اور طریقہ کار لوگوں نے اپنا رکھے ہیں. ایک طریقہ کار چلتا ہے میت کا اپنی وراثت سے اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں کو عاق کرنے کا، یہ غلط ہے. عاق نامہ اللہ تعالیٰ نے جاری جو کیا ہے وہی کارگر ہے، انسانوں کا جاری کردہ نہیں. اللہ نے ایک بندے کو حصہ دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بیٹوں کے لیے اولاد کے لیے تمہاری وراثت میں سے حصہ ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. تو بندہ کون ہوتا ہے اس کو وصیت سے، اللہ کی وصیت سے محروم کرنے والا؟ اختیار اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہے بندے کی نسبت. لاکھ مرتبہ کوئی آق نامہ لکھ دے، اخباروں میں چھپوا دے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اپنی جائیداد سے آق کرتا ہوں، وہ باطل ہے، رائے گاہ ہے، بے سود ہے. اس کو حصہ دیا جائے گا، آق نامے کی کوئی حیثیت نہیں کتاب و سنت میں. ہاں باپ اگر مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، یا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں. باپ نمازی پرہیزی ہے اور بیٹا بے نماز ہے، بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں. باپ زکات ادا کرتا ہے، بیٹا زکات ادا نہیں کرتا. بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں. باپ مومن و موحد ہے اور بیٹا کافر یا مشرک ہے، تو بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں. اعلی حاضر قیاس سارے رشتے داروں پر یہی اصول اور قانون لگے گا. یا بیٹا مومن و موحد ہے، باپ کافر و مشرک ہے، باپ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے. بیٹا نمازی ہے، باپ بے نماز ہے، تو یہ بیٹا اور باپ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ کافر مسلمان کی اور مسلمان کافر کی وراثت کا حقدار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اٹل فیصلہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کو جائیداد اور وراثت دینے کے معاملے میں لوگ بڑا پیچھے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بہانے بہانے سے انہیں جائیداد سے محروم رکھا جائے۔ بھائیوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بہنوں کو کچھ نہ ملے، سارا کچھ ہمیں ہی مل جائے، یہ طریقہ کار بھی ناجائز اور غلط ہے۔ پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، شرم نہیں آتی بہنوں سے معافی مانگتے ہوئے اور معافی کرواتے ہوئے۔ چاہیے تو یہ کہ بھائی اپنے حصے سے دستبردار ہو کے بہنوں کو دیں، بھائی ہمیشہ بہنوں کو دینے والے ہوتے ہیں، بہنوں سے لینا یہ بھائیوں کے شایان شان نہیں ہے، اس کو کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں گردانتا، نہیں سمجھتا، نہ معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نہ دین اسلام میں اس کو اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رجولیت، اپنی مردانگی کا ثبوت دیں، اور بہنوں کو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیں، ہبا کریں، تحفہ تن دیں۔ تو یہ بہنوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی تم نے لینا ہے کہ نہیں، کبھی بھائیوں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے لینا ہے کہ نہیں، پتا ہے کہ اس نے ڈنڈے کے زور پہ لے لینا ہے اور بہن اس کا زور نہیں چلتا، لہذا اب وہ شرم کی ماری کہے گی کوئی بات نہیں تم ہی رکھ لو، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کو بھی ضرورت ہے مال و دولت کی، اس کو بھی ضرورت ہے والدین کے، قریبی رشتہ داروں کے ترکے کی، وہ بھی اپنی زندگی کو صحیح طور سے گزارنا چاہتی ہے، آسانیوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، خام خواہ اس کو محروم رکھا جاتا ہے اور اس کو مشرق کی روایت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ستم بالائے ستم ہے، یہ مشرق کی روایت نہیں مغربی روایت ہے کہ اولاد میں سے بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اپنی زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد کے درمیان اگر کوئی بندہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو برابر برابر دے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا اور دوسرے بیٹے کو کم دے دیا، ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام دیا ہے، ہبا کیا ہے، اور میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ گواہ بن جائے کہ میں نے اس کو غلام ہبا کیا ہے۔ فرمایا پوچھا کیا آپ نے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے، کہنے لگا کہ نہیں۔ فرمایا لا اشہد ولا جورن، میں جور اور ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے کہ ایک کو دے دیا ہے اور باقیوں کو محروم رکھا ہے، سب کو دو پھر یہ انصاف ہے۔ اور اسی طرح بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو تفاضل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مما تارا کل والی گانی والاقربون، مما تارا کا جو چھوڑ گیا، جو آدمی چھوڑ کر اپنے مال کو فوت ہو گیا، ترکہ بن گیا، پھر یہ اصول ہے کہ بیٹی کی نسبت بیٹے کو ڈبل دیا جائے، اگر چھوڑا نہیں ابھی پاس ہی ہے، زندہ ہے، ترکہ بنا ہی نہیں، تو یہ ترکے کے اصول کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ ہبا منیحا اور عطیہ اور تحفے کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا، جس میں بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دیتا ہے تو یہ ظلم قرار پائے گا، ظلم شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت اور ترجیح نہیں دیتا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب قریب اور ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اگر زندگی میں اپنا مال اور جائیداد تقسیم کرتے ہوئے بیٹی کی نسبت بیٹے کو زیادہ دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور خوشخبری سے محروم ہو جائے گا اور بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا اور نقصان پانے والا بن جائے گا۔ تو وراثت زندگی میں نہیں ہوتی، ترکہ زندگی میں تقسیم نہیں ہوتا، وراثت اور ترکہ یہ بنتا ہی مرنے کے بعد ہے، جب کوئی مرتا ہے تو پھر اس کی وراثت اور اس کا ترکہ کہلاتا ہے، اس کی زندگی میں وہ اس کا مال ہے، اس کی وراثت اور ترکہ نہیں، تو اس کو وراثت اور ترکے کے اصول کے مطابق ہرگز تقسیم نہیں کیا جا سکتا، مرنے کے بعد وہ اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کوئی پتہ نہیں کہ تقسیم کرنے والا پہلے فوت ہو جائے یا جس کو دیا ہے وہ پہلے فوت ہو جائے، کوئی علم نہیں، علم اللہ رب العالمین کا ہوئی ہے، اس کو ہی پتہ ہے کون پہلے مرنے والا ہے اور کون بعد ہے۔ وہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے جس صحابی نے کہا تھا میں اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلط کی وصیت کر دے زیادہ کی نہیں۔ جو اس وقت تو اتنے بیمار ہوئے کہ سمجھ نہیں لگے کہ شاید میرا کوچ کا وقت آ گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعد تک زندہ رہے، بڑا طویل عرصہ زندہ رہے، انہوں نے بڑے دور دیکھے، تو یہ اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا طریقے کا جو اصول ہے وہ طریقہ اور وراثت پر لاگو ہوتا ہے، آدمی کی جائیداد اور زندگی میں جو اس نے مال جمع کیا ہوا ہے اس پر لاگو نہیں ہوتا، مرنے کے بعد وہی مال اس کا طریقہ بن جائے گا، اس کے پر طریقے کے اصول اور قوانین لاگو ہوں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ وراثت کے معاملے میں لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں، اور طرح طرح سے ہیلے بہانے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، وتزلوا بها الى الحکام، اور عدالتوں میں لے کر نہ جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کہ عدالت میں لے جا کے کیس کر کے فریق ثانی کو کمزور دے کے تھوڑا بہت جج کو اور وکیلوں کو دے کر لوگوں کے مال میں سے کچھ نہ کچھ پھر بھی ہڑپ کر جاؤ۔ تو کوئی بھی طریقہ ہو نہ حق اور باطل طریقے سے مال کھانے کا، غلط اور ناجائز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔